Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczenie opozycji to cel, który stawia sobie nowy lider KOD-u, Krzysztof Łoziński. Szczyt G7 zakończony, jest wspólne stanowisko m.in. w sprawie sankcji wobec Rosji, nie ma w sprawie klimatu. 25 godzin trwała najdłuższa lekcja języka obcego w historii. Zamiast Mateusza Kijowskiego, Krzysztof Łoziński, były działacz antykomunistycznego podziemia i współpracownik Amnesty International, stoi od wczoraj na czele Komitetu Obrony Demokracji. Głosowało na niego ponad 70% uczestników zjazdu KOD-u w Toruniu. Czeka nas bardzo trudna robota, mówił po wyborze na szefa KOD-u Łoziński. Oceniał, że w Polsce dokonuje się bardzo zła zmiana. Podkreślał, że konieczne jest pogodzenie zarówno całej opozycji demokratycznej, jak i ludzi wewnątrz samego Komitetu Obrony Demokracji. Kijowski wycofał swoją kandydaturę tuż przed głosowaniem, jak mówił. Zrobił to, bo przyjęto nieprawdziwe sprawozdanie finansowe z działalności KOD-u, nie uwzględniające składek ze zbiórek ulicznych. Uważam, że zawiera ono mniej więcej 1/3 działalności stowarzyszenia. Tak jakby pan pracował dla 3 pracodawców, a później składając PIT na koniec roku tylko uwzględnił zarobki od jednego z nich, a od 2 pozostałych pominął. Tak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. No, brakuje ogromnej ilości działalności finansowanej za pośrednictwem Komitetu Społecznego. Według Rzeczpospolitej, która opisała wczoraj raport Komisji Rewizyjnej KOD-u, należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony firma nie wykonała żadnej usługi, za które wystawiła 6 faktur na w sumie ponad 90 tysięcy złotych. Dziś drugi dzień obrad KOD-u, delegaci mają dyskutować o programie. W sprawie klimatu porozumienia brak jest, natomiast wspólne stanowisko wobec konfliktów w Syrii i Libii, a także w sprawie sankcji wobec Rosji. Wczoraj w Torminie na Sycylii zakończył się szczyt G7. Komunikat liczy 6 stron i jest kilkakrotnie krótszy od poprzednich. Sygnatariusze stwierdzili w nim, że Korea Północna stanowi zagrożenie dla światowego pokoju. Potwierdzili, że realizacja porozumień z Mińska jest jedyną drogą rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Ostrzegli, że nie zawahają się nałożyć nowych sankcji na Rosję, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. W części poświęconej imigrantom mowa jest o pomocy przybyszom, ale też o tym, że każdy kraj ma prawo do kontroli swoich granic i własnej polityki imigracyjnej. W tekście zaznaczono różnice stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a resztą uczestników wobec umowy klimatycznej. Padło też zobowiązanie pomocy państwom afrykańskim w rozwoju gospodarczym i walce z głodem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. Wieczorem około 100 osób protestujących przeciwko światowym przywódcom starło się z policją. Próbowały one obejść policyjny kordon. Funkcjonariusze, próbując rozproszyć demonstrantów, użyli gazu łzawiącego. Co najmniej 1 osobę przewieziono do szpitala. Uczestnicy w sumie 2000 zgromadzenia protestowali, jak sami mówili, przeciwko najpotężniejszym ludziom świata, ich militarystycznym i kapitalistycznym poglądom i w obronie najsłabszych. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że próba bicia rekordu Guinnessa w najdłuższej lekcji języka obcego zakończyła się sukcesem. Trwała 25 godzin. W językowym maratonie języka niemieckiego w krakowskim Instytucie Goethego brało udział 16 osób. Mówią, że było warto. Czuję się w zasadzie znakomicie. Największy kryzys, gdzie miałem między 8 a 9 rano. Później w zasadzie już jakoś przeleciało. Super i było warto. Nie dało się nudzić na tych zajęciach, mimo tego, że było to 25 godzin. Mieliśmy wspaniałego nauczyciela. Powiem szczerze, że w tym momencie nie czuję się aż tak bardzo zmęczony. Kilka godzin bym jeszcze przetrwał. Poniedziałek już do pracy? Ja, jasne, tak. I znowu będzie pan musiał uczyć niemieckiego. Tak jest. Zapis lekcji zostanie teraz wysłany do Londynu. Próba musi być oficjalnie zatwierdzona przez Komisję Księgi Rekordów Guinnessa. Zasadzili wiązy, olchy, dęby i buki, aby upamiętnić narodziny swoich dzieci. Kilkaset rodzin zasadziło pierwsze drzewa w Parku Krakowian. Chodzi o to, by pod Wawelem było jak najwięcej zielonych miejsc. Mała Ola razem z rodzicami sadziła olchę. Kopiemy dziurę, żeby wsadzić do niej drzewo. Będę je podlewała. Akcja społeczna przerosła najśmielsze oczekiwania. Urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w lutym rozpoczęli zapisy na darmowe sadzonki. Rodzice wyczerpali limit w 2 godziny. Wspólnie z dziećmi mogli zasadzić drzewa w okolicach Wałów Wisły i Lasku Wolskiego. Bardzo fajna dla dzieci pamiątka. Coś fajnego dla mieszkańców, dla rodzin, dla dzieciaków również, żeby mogły przez najbliższe lata patrzeć, jak ich własne drzewo rośnie. Każde drzewo jest ważne. Im więcej, tym lepiej. Pomysł nawiązuje do parku w Krasiczynie, gdzie w rodzinie Krasickich na urodziny córki sadzono lipę, a syna dąb. Akcja sadzenia Parku Krakowian będzie kontynuowana jesienią. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś dużo słońca, tylko na północnym zachodzie ma się chmurzyć i pod wieczór mogą pojawić się tam przelotne opady deszczu i burze. Coraz cieplej, od 23 stopni w Przemyślu do 28 w Poznaniu i w Gdańsku, tylko w rejonach podgórskich lokalnie 20. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa pięknie od godziny 6 do godziny 8. Tym razem z Poznania, dlatego że za tydzień kolejne 21 spotkania młodych na Lednicy, a że w 50% Lednica to muzyka i taniec, zaczynamy od płyty i słów nagranych dokładnie 20 lat temu, w 1997 roku w Hermanicach. Lednica 2000 to nie tylko wydarzenie, to przede wszystkim program. Wybrać Chrystusa, wyznać wiarę w Chrystusa, wiarę przełożyć na kulturę. Jestem szczęśliwy, że studenci z całej Polski nad Lednicą 2 czerwca wybrali Chrystusa. No bo kogóż mieliby wybrać? Jestem bardzo szczęśliwy, że Lednica stała się inspiracją do powstania dzieł sztuki, nowych śpiewów, scenografii, ołtarza. Że zbliżyła ludzi do siebie, a przede wszystkim do Boga. Słuchając tych śpiewów z nadbrzegów jeziora Lednickiego, wracamy do źródeł. Wracamy do chwili, kiedy Jan Paweł II przeprowadził nas przez bramę trzeciego tysiąclecia. I mocni tym przeżyciem idziemy w przyszłość. Z Chrystusem na spotkanie wieczności. Oh! szczęśliwie. No i tak to się działo 20 lat temu, drodzy Państwo. Otwórzmy bramę. Muzyka Jacek Sykulski, a słowo wstępne oczywiście ojciec Jan Góra. Dzisiaj będziemy mieć takich najróżniejszych gości w tym poznańskim studio, ale trzon moich poznańskich gości to razem ze mną tutaj będzie opowiadać, wspierać mnie w tych wspomnieniach również. Agnieszka Chrostowska. Dzień dobry. Piotr Ziemowski. Witam Państwa w piękny poranek. To trzon siewców Lednicy i tegoroczny, a właściwie od 2 lat, duszpasterz spotkań legnickich, ojciec Wojciech Prus. Witam pięknie. Witam serdecznie, pozdrawiam. Ojciec też już śpiewający, czy śpiewający od zawsze jako dominikanin? Jak chodziłem na legendarne siedemnastki, które odprawiał ojciec Jan, tam się zresztą z Piotkiem Żarówą poznaliśmy, to śpiewałem z całego serca jako ten, który uczył się śpiewu na meczach kolejorza, czyli Lecha Poznań. No i mój kolega, który był dobry muzycznie, zawsze mówił: błagam cię, śpiewaj ciszej, bo nie można wytrzymać. Prawdopodobnie od tamtego czasu zrobiłem pewną ewolucję, no tak mogę się uśmiechnąć, że śpiewam. Nawet kiedyś zagrałem z siewcami Lednicy. Ojciec jest taki skromny, ale tak naprawdę to fajnie śpiewa i zawsze czujemy się dobrze, jak włącza się nie tylko podczas liturgii, ale także w nasze śpiewy, bo wtedy taka nawiązuje się fajna wspólnota. Ojciec już tak, czuje się taki bardzo, bardzo, bardzo od zawsze lednicki, więc dlatego też z nami śpiewa. To tak zawsze było, że duszpasterz Lednicy, no, musiał śpiewać i śpiewał. No to jest jego obowiązek, no. Po to został duszpasterzem lednickim, żeby, bo Lednica jest cała rozśpiewana, wszyscy śpiewają i tańczą, więc duszpasterz też śpiewa i tańczy. Trochę zrobiłam wam niespodziankę, nawet nie przypuszczałam tym pierwszym utworem, nagranym w 97 roku, bo to taka trochę ścieżka wspomnień, Piotrze. Uśmiechnąłeś się, o matko, nagrywałem to pod Wiatą. To no jak tak, to było? Przypomniało mi się, kiedy z Wiesławem Wolnikiem, realizatorem tego nagrania, jechaliśmy chyba z 8 godzin do Hermanic. Bo w ogóle dlaczego Hermanice? Bo tam przygotowywaliśmy się do 6 Światowych Dni Młodzieży w 91 roku i tam był obóz przygotowawczy. Tam wymyślaliśmy koncepcję 6 Światowego Dnia Młodzieży, wszystkie próby śpiewów i tak dalej, i tak dalej. No i postanowiliśmy później także płytę pierwszą lednicką, taką churalną, pod tą samą Wiatą nagrać. No, nie brzmiało to tak studyjnie i tak pięknie, bo to rzeczywiście był bardzo duży pogłos. To słychać te bębny rozjechane, te wokale gdzieś tam ze wsi. No, trzeba powiedzieć, że tu siedzieli z Agnieszką i jak słuchaliśmy wspólnie, to tak właśnie Piotr mówił: słyszysz, no, jakoś to tam tak było. Nieczysto, no, ale się uśmiechali wspólnie do tych brzmień. Tak, ale pamiętam ten klimat, ten wieczór, taki uśmiechnięty, bardzo ciepły wieczór i rzeczywiście wspaniała atmosfera. Wszyscy do siebie się uśmiechali i tworzyliśmy piękny materiał. Który, to były początki. To były początki, tak, śpiewów lednickich. Ale już Lednica wtedy była, bo to już było po pierwszej Lednicy. A na wokalu? Na wokalu była wtedy Regina, tak, która no, do dnia dzisiejszego z nami śpiewa, także jest z nami cały czas i ona przewodzi tym śpiewom lednickim. W tym roku usłyszałem, że ma być troszeczkę zmian, trochę też młodzieży już wchodzi i tak dalej, ale myślę, że tam czujne oko cały czas będzie chodziło. Te śpiewy zmieniły się trochę. Słyszeliśmy taki klimat, no rodem jeszcze też trochę z TZ. To, co za chwilę usłyszymy, to będzie już zupełnie inna muzyka lednicka. przez te 20 lat, Agnieszko? No, muzyka się zmienia, bo my się zmieniamy, ludzie się zmieniają, przychodzą nowi. My się troszkę starzejemy i nie chcemy odchodzić od Lednicy i kurczowo się jej trzymamy tak naprawdę, bo to jest kawał naszego życia. Ale tak naprawdę można teraz powiedzieć, że Lednica ma dwa nurty muzyczne. Jeden to jest taki, który cały czas ma te korzenie w kanonach z TZ i co roku powstają nowe kanony, które opowiadają o temacie spotkania. A pewnego roku do kanonów dołączyły śpiewy, przy których młodzież tańczy i modli się i tak naprawdę jest o metr bliżej Pana Boga, kiedy podskoczy w radosnym tańcu. Więc ta muzyka, ona się nie zmienia, ona się dopełnia, ona się uzupełnia o nowe brzmienia, nowe rytmy, bo też nie wyrzucamy tego, co było kiedyś. Ten hymn, który słyszeliśmy na początku audycji, my go śpiewamy do tej pory. Zawsze na otwarcie spotkania jest hymn trzeciego tysiąclecia. Tylko i trochę inaczej. Tak, no bo doszło więcej ludzi, którzy chcą grać, mają talenty. Nie ma wiaty, tylko mają instrumenty. Nie stoimy już w trawie oczywiście, tylko na scenie. Trzeba iść do przodu, trzeba iść do przodu. Zapowiedziałam Państwu, że dzisiaj będą goście w każdej godzinie inny. Zaczynamy wspomnieniowo. Ten pierwszy gość trochę wirtualnie nas odwiedza, ale bez niego ta opowieść i te początki nie miałyby sensu. A zatem odwiedziny pierwszego gościa. Jestem z wami. Tutaj na Lednicy dokonuje się rzecz przedziwna. Mianowicie my tutaj nie możemy opowiadać od początku do końca. My nie możemy opowiadać po kolei. My nie możemy opowiadać, jak wchodziliśmy na Górę Tabor. Ale to po tym, co przeżyliśmy, my możemy zdobyć się na bełkot i opowiadać od końca do początku. Dzisiaj już bym tego nie potrafił. Nie mam tego zdrowia. Jak przypominam sobie początki tej bramy, tego pola lednickiego, gdzie tu rosły jeszcze ziemniaki, buraki i zboże, a dzisiaj rosną nowi ludzie, ludzie trzeciego tysiąclecia, to sam muszę zdobyć się na akt wiary, że ja to przeżyłem. Dzisiaj rzesza ludzi, wspaniałych entuzjastów, entuzjazm, enteos, pijanych Bogiem, to wszystko robi. To jest piękne. Ojciec Jan Góra, prosto z Lednicy, no bo dzisiaj opowiadamy o tej Lednicy, która już za chwilę. Wy wszyscy z Jana Góry, że tak zacytuję. Tak, jak najbardziej. Tak, wszyscy jesteśmy od ojca Jana Góry. I zawsze zresztą nasz obecny duszpasterz, ojciec Wojciech, też podkreśla, że też wychowywał się właśnie w duszpasterstwie ojca Jana Góry. No ja wstąpiłem do zakonu, bo chciałem być drugim Janem Górą, mówię to i zawsze. Udało się. Teraz bracia się śmieją, mówią, chciałeś, to masz, proszę bardzo, ciągnij. Agnieszka troszeczkę później oczywiście, natomiast my rzeczywiście praktycznie od samego początku z Wojtkiem, od tych słynnych 17, kiedy rzeczywiście tłumy przychodziły i ojciec Jan wkładał kciuk tym, którzy nie śpiewali i mówi, proszę otwierać buzię, tylko tak ostrożnie, mówi, żeby mi tego kciuka nie przygryźć. Bo biegał po kościele i wkładał próby śpiewu. Tak, i wkładał kciuk tym, którzy nie śpiewali. No i wszyscy byli skonsternowani. Myślę, że dzisiaj to by było niemożliwe, żeby tak biegać po kościele i ludziom na siłę buzię otwierać. No ale wtedy wszystko było możliwe i tak to się właśnie zaczęło. A między innymi zaczęło się też kolejna płyta, ale taka, którą do dzisiaj wszyscy wspominają i mówią oni, to była naprawdę hiciorska płyta. A wesoło! Raz, dwa, trzy, hej! Zapytał pan o świcie nad jeziorem, rybaków, którzy zarzucali sieci. Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy? Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz.

Zanim zaczęła się ta produkcja pieśni, to tak rzeczywiście było. Przypominam tylko, że moimi gośćmi są Agnieszka Chrostowska, Piotr Ziemowski, Siewcy Lednicy i ojciec Wojciech Prus, obecny duszpasterz lednicki. Tak było, te jęki i te śpiewy w kościele, Agnieszko? Kiedy ja dołączyłam do Dominikanów i trafiłam na Lednicę, to już nie było jęków. To już był ten czas, kiedy ojciec Jan dokonał transformacji. Tam co niedzielę śpiewał bardzo, bardzo duży chór. Tak naprawdę chór lednicki, bo ci ludzie cały rok śpiewając na mszach o godzinie 19 przygotowywali się de facto do poprowadzenia śpiewów nad Lednicą. I tam był szał. To tak naprawdę nie dało się wejść do kościoła o godzinie 19 i ludzie przychodzili dla tej muzyki między innymi. A jak ty trafiłaś właśnie do duszpasterstwa, do tej wspólnoty lednickiej? Mieszkałam w akademiku i po drodze z akademika na uczelnię byli Dominikanie. I jak raz tam weszłam, no to tak już zostało. Chodziłam na mszę o 7 rano do ojca Jana i tak naprawdę słyszałam tylko o nim, że jest taki Jan Góra, który coś buduje w górach i robi jakąś lednicę, a ja kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. Ale przychodząc na te siódemki i na śniadania po siódemkach, co było bardzo ważne w czasie studenckim, żeby zjeść śniadanie nie za swoje pieniądze, to ojciec Jan któryś wiedział, nie było, a ojciec Jan wiedział, co robi. Tak naprawdę któregoś razu ojciec Jan poprosił mnie, żebym zaśpiewała psalm. I zaśpiewałam i on wtedy powiedział, ty dziecko w czerwonej kurteczce, ty nawet śpiewasz, to śpiewaj. I tak się, i tak mnie potem ojciec Jan wychowywał przez 18 lat blisko. Piotr? No, moje początki, tak jak ojca Wojciecha, to... Były z gitarą? To były z gitarą, to rzeczywiście to lata 80. I też nie za dobrze wtedy grałem, może znałem pięć funkcji. No, gitarowych, no ale tak próbowałem, ale widział ojciec, że no, była ta werwa, była i wszyscy wtedy śpiewali. Ale Piotrze, przyszedłeś i powiedziałeś, ojcze, mam gitarę, umiem pięć funkcji, chciałbym zaśpiewać? Nie, ja tak sobie zacząłem grać na boku, kiedy tam ktoś tam grał, była gitara i potem na jakimś wyjeździe. Ale ojciec Jan ci chyba powiedział, graj. Tak, i potem tak, ja ojciec, tak i potem ojciec Jan mi mówi, ale ty tak super grasz i wszyscy to śpiewają, to musisz grać na mszach. No i tak to się zaczęło. No i rzeczywiście to mnie też potem mobilizowało do ćwiczenia, do tego, żeby być coraz lepszym. Potem zacząłem tworzyć, no i potem Siewcy Lednicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to się użyło. Jak ja przyszedłem do duszpasterstwa, to Piotr już tam był. Ojcze, a seminarzystów też ojciec Góra uczył śpiewać? Jak to było? Zarażał w nowicjacie. To tak było, że kiedyśmy my wtedy wszyscy zaczynali drogę zakonną, to był Poznań. No i pamiętam na przykład, że jak były roraty w czasie adwentowym, no to połowa nowicjatu przynajmniej się urywała na te roraty. Potem dopiero były modlitwy poranne. Ojciec magister Czesław, nasz przełożony, no nie za bardzo był zadowolony, no ale zgadzał się, bo on jest bardzo miłosierny. No i tak się to zarażanie pieśnią i śpiewaniem też w nas rodziło. A ja pamiętam, jak przychodziłem właśnie, że Piotr to był taki starszy kolega, on już był, no właściwie my jesteśmy w tym samym wieku, ale starszy w takim znaczeniu, że już był tam. I on już był taki grający, no to ja z respektem do niego podchodziłem, dlatego jak mogłem kiedyś razem z nim zagrać na scenie, akurat po śmierci ojca Jana, to spełniło się moje 20-wieczne, nie 30-letnie marzenie. Zagrałem z Piotrem Żaruło na scenie razem. A te próby w kościele przed mszą wieczorną, przy akademicką, podobno trwały w nieskończoność. Ojciec próbował i próbował. Tak, tak. Zdarzało się, że msza się zaczynała grubo po 19. Dla ojca było ważne, żeby ludzie byli przygotowani do śpiewania, żeby nie byli widzami. I pilnował, żeby do ostatniego rzędu ludzie otwierali usta. Wręcz mówił, jeżeli już naprawdę nie możecie śpiewać, to chociaż udawajcie. No i przede wszystkim uczył oddychać. I mówił tak, panowie, bierzcie wstańcie w rozkroku i bierzcie na przeponę. A panie, macie piersi, Pan Bóg was obdarzył piękną naturą, to oddychajcie, tak oddychajcie i wydawajcie z siebie dźwięk. I to wszystko w kościele, przed mszą. Tak, przed mszą, tak. Ojcze, a Dominikanie nie mieli kolejni za złe ojcu duszpasterzowi, że opóźnia mszę, że pewnie ta dziewiętnastka też się opóźnia, że kolejni... Jak najpierw to? Opóźnienie się wiązało z mszą o 17, bo jak myśmy zaczynali z Piotrem, to jeszcze ojciec Jan był duszpasterzem szkół średnich i wtedy była ta legendarna siedemnastka, to był początek tej drogi ojcojanowej. A po 17, o 18.30 zawsze były nieszpory. Tak. I tam kłębił się cały nowicjat i ojcowie z klasztoru, czekając na to, żeby wreszcie wejść do chóru zakonnego. No i ojciec Jan, jak już się kończyła msza, to zawsze się przemykał tak, bo ojciec Angelik, taki już świętej pamięci, który nakręcał wszystkie zegary w klasztorze, skądinąd świątobliwy i dobry człowiek, ale już na niego czatował w drzwiach, żeby go obsztorcować. Więc ojciec Jan zawsze tak wchodził, się chował za ministranta. No ja między innymi też zresztą trafiłem do duszpasterstwa przez służenie do mszy, nie przez granie i śpiewanie, bo jeszcze wtedy to właśnie kazali mi ciszej śpiewać, bo uszy więdły. No ale służyłem i byłem świadkiem tego, że ojciec Jan czasami się za nami chował, bo ojciec Angelik już czatował, ale muszę powiedzieć, że klasztor w jakiś sposób też no, wykazywał się elastycznością i wyrozumiałością. No, no, wiedział, że tutaj się dzieje coś ważniejszego, ale napięcia bywały. Ja pamiętam taki sposób brata Szymona na dyscyplinowanie ojca Jana, jak już przeciągał zakrystianina to... Zakrystianina, tak. To brat Szymon po prostu gasił światło na ambonce. I ojciec Jan mówił, no gaszą mi światło, chyba pora skończyć. A w Krakowie kiedyś taki był już legendarny też brat Jakub Papież, tylko przez RZ pisany. I on z kolei też, to jest taka długa tradycja, bo on migał światłami, jak ktoś za długo mówił kazanie, po prostu migał tylnymi światłami w kościele. No to muszę powiedzieć, te, na Lednicy też wpadliśmy na ten genialny pomysł. Mówię, ojcze, ja mam taką konsolkę koło siebie. Jak będzie ktoś za długo gadał z biskupów albo z tych, którzy mają prelekcje jakieś, to ja tak delikatnie będziemy ściszali, a muzyka będzie w tym czasie wchodziła. I co ojciec na to? Mówi, nie wariuj! Mówi, to tak nie wolno, to tak nie wypada. A ja mówię, no ale też nie możemy przeciągać, nie możemy młodzieży męczyć. Udawało się, bo wydaje mi się, że na Lednicy to wszystkiego nie dało się opanować i zaplanować do końca. Do dzisiaj się nie udaje. My czasami się śmiejemy, że prawdziwy program spotkania znamy zawsze dzień po Lednicy. Więc no, to jest żywioł, to jest Duch Święty. I to też ma swój urok, że my do końca też nie wiemy, co na tej Lednicy się wydarzy. My odrobinę też jesteśmy zaskoczeni, bo kiedy się pracuje cały rok nad przygotowaniem spotkania, no to trudno potem się nim cieszyć. My już wszystko wiemy, co będzie po kolei, co się wydarzy, ale jednak zawsze Pan Bóg nas zaskakuje. Na przykład burzą w zeszłym roku, która zalała nam całą scenę i musieliśmy sobie radzić tak naprawdę bez niczego. Wtedy ojciec przyszedł... Jeden mikrofon. Ojciec przyszedł do nas na scenę i zmobilizował wszystkich, żebyśmy ciągnęli dalej modlitwę. Koronka. I tak było. Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale to było pełne, totalne zaskoczenie. Pierwszy raz w ogóle coś takiego się wydarzyło na Lednicy. W poprzek padało, nie? Zupełnie, tak. Zupełnie. Zalało całą scenę, wszystkie instrumenty, wszystko. W połowie tego tygodnia zdradzę, że odbyło się spotkanie muzyczne, na którym ja powiedziałem, bo tam oczywiście plan, pieśni i tak dalej. Słuchajcie, musimy być elastyczni. Musimy, pamiętajcie, że mogą się wydarzyć różne rzeczy. Było też dużo młodych ludzi, tak słuchali i mówię, słuchajcie, jeżeli my jakąś pieśń wyrzucimy, a jedną za to, albo na przykład, że ktoś jakiegoś przemówienia nie powie, to uwierzcie mi, się nic nie stanie. Najważniejsze, żebyśmy szli do przodu. Oczywiście patrzmy na scenariusz, ale nie trzymajmy się zupełnie sztywno, bo może się zdarzyć tak, że zagramy zamiast jednej pieśni, to jeszcze jedną pieśń, a być może tej innej pieśni w ogóle nie będzie. Nikt się wtedy nie obrazi. Siewcy Lednicy powstali, jeśli można tak powiedzieć, pomiędzy Górą Poznańską, a górami tymi na południu. O Maryjo, piękno Pani, i królowo całej ziemi, prosząc cudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami, prosząc cudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami. o piękno pani i królowo całej ziemi. Rosą słody ci łądani, prowadzą swy liście z kami. Rosą słody ci łądani, więc ci składam ciało, zmysły i tym władzą. Przyjmij serce w podarunku, a mnie pociesmy w rasunku. Takie koniec życia mego. Jamnańska, pieśń, słowa Ojciec Jan Góra, muzyka tradycyjna. 25 lat, Agnieszko, przypomniałaś nam Matki Boskiej Jamnańskiej w tym roku. Tak, tak. Najpiękniejszego miejsca na ziemi tak naprawdę, w górach. Kościół, który wygląda jakby zawsze tam był, a zbudował go Ojciec Jan rękami Matki Boskiej, albo odwrotnie, Matka Boska rękami Ojca Jana i górali. I najpiękniejsza Matka Boska na świecie, jaką ja widziałam i znam. Rękami górali. Ci tak. Górale, jak już powiedziałam wcześniej, również wchodzą w skład siewców Lednicy, bo to tak górale między Wielkopolską a Małopolską, to jak to z nimi było? Kto was wszystkich tam połączył? No to właśnie Matka Boska. To rzeczywiście była taka przygoda góralska w historii siewców Lednicy, że spotkaliśmy się na Lednicy. Przepraszam, na Jamnej. Mhm. Na Jamnej u nas w górach. I Marcin Pokusa przyszedł i zaczął grać na skrzypcach. Zaczęło nam się fajnie grać. I mówię, wiesz Marcin, co? To chodź, może spróbujemy coś zagrać na Lednicy, bo jest potrzeba tańców i tak dalej. No i tak rzeczywiście takie to początki były. To było takie połączenie Poznania z górami. No, muzyka się dalej rozwijała siewców. Potem poszliśmy zupełnie w inne rytmy. No i... Ale te góralskie rytmy cały czas gdzieś w tych siewcach Lednicy żyją. Tak, już teraz może zupełnie mniej, ale rzeczywiście, no bo to jest takie bardzo polskie. To jest takie bardzo naturalne i my też kochamy te góry, kochamy naszą Matkę Bożą Jamneńską, także dlatego cały czas gdzieś tam się jakaś tam różna nutka góralska przewija. A co ojciec na ten twój pomysł, żeby tak między Wielkopolską a Małopolską ci siewcy Lednicy? Ojciec zawsze był góralem. Taki góralem, tak, on był taki zawsze sceptyczny do różnych pomysłów. Najważniejsze, żeby żarówa długich wstępów nie robił. Tak zawsze mi mówił. Przy tej pieśni też. Tak. Od razu refren, słuchaj, bo ludzie sobie pójdą. No od razu refren. Ja mówię, ojcze, ale to tak nie można. Za każdą piosenką refren. Muzyka. Tak. Ojcze, muzyka, no musi to wszystko dojrzewać i tego. Czy ojciec je od razu deser? Najchętniej bym chciał od razu deser, ale jak mi nie dali, to co miałem zrobić? I tak było. Teksty często pisał ojciec Jan do waszych utworów, do waszych płyt kolejnych? On te teksty produkował, zanim utwory powstały. I czasami nawet kilka tych tekstów. I też rozsyłał kilku osobom i wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Na szczęście udawało się, że zazwyczaj pierwsi byli siewcy. Ale faktycznie pierwsze utwory to są teksty Ojca Jana. On miał taką lekkość pisania rytmicznego, takiego, że w zasadzie muzyka sama podkładała się pod tekst, sam podkładał się pod muzykę. A reszta tekstów to już niech powie Piotr, bo on też wie, jak one powstają. No tak, reszta tekstów to też jest to Pismo Święte, to rzeczywiście są zaczerpnięte w tej chwili z tego, co, no i reszta muzyków już po śmierci Ojca Jana. Teraz ojciec Wojciech też próbuje trochę dopisać albo inspirować nas tekstami. Także liczymy na to, że jak ojciec Wojciech już tak bardziej odważy się, to następna pieśń już będzie autorska. Wojciechowa. A było czasami tak, że ojciec Góra tworzył i dzwonił 7-6 rano, żarówa, pisz przebój. Nie, on dzwonił do mnie i mówi tak, halo, co robisz? Ja mówię, ojcze, 6 rano. No to co z tego, że 6 rano? Przecież ludzkość czeka na przebój. Ja mówię, ale nie o 6 rano, ojcze, nie o 6 rano na przebój. Ty zawsze masz jakieś wytłumaczenie, żeby nie pracować. Tak odpowiadał. Do ciebie też dzwonił? Oczywiście. 6:50. Pająk, ty śpisz? Jak możesz spać, kiedy ja już nie śpię? Na przykład. I potem się zaczynała litania, bo ludzkość czeka. Ludzkość czeka. Dzieci czekają. Ludzkość czeka. Pisz, rób. No i tak było. Ale też trzeba przyznać, że nie zawsze ojciec był zachwycony tymi utworami, które przynosiliśmy. Co najmniej co drugi raz zdarzało się, że mówił: stać was na więcej. Stać was na więcej. A jak napisaliście ten utwór na jego, to było na imieniny czy na urodziny? To co zrobiliście? Taki rzeczywiście disco polowy trochę. Ale bo to on przyniósł taki, tak, ktoś jakiś... przyniósł taki utwór, tak? To był ten rok, kiedy kto pierwszy, ten lepszy i właśnie przyszła pierwsza propozycja i ona była w rytmach, które coraz częściej promujemy w mediach. Disco polo. Takie stuprocentowe disco polo. I ojciec, jak to on, bez wstępów, bez długiego rozwijania, mówił, wrzucajcie na stronę, wrzucajcie, szybko, ludzkość czeka, muszą tańczyć, muszą teledysk muszą robić, szybko. I młodzież wtedy do mnie dzwoniła, która obsługiwała stronę, mówią, pająk, co my mamy zrobić, bo ojciec męczy nas, żeby to wrzucić. Ja mówię, wrzućcie, ale tak, żeby nie dało się znaleźć. I w międzyczasie no, popełniliśmy z Piotrem taki utwór, który troszkę sparodiował ten temat i na szczęście udało się jakoś oddalić ten. No ale wtedy, na tym występie był wielki show. My się dzisiaj troszeczkę tego wstydzimy, bo to rzeczywiście... Nie wstydzimy się. A no, nie wstydzimy się. Mieliśmy zacnych gości. Bo to był występ przed prymasem, więc to... Ksiądz prymas, zupełnie nie zapowiedziawszy, przyjechał na ten wieczór urodzinowy ojca Jana. I zrobił to akurat tuż przed naszym występem zaplanowanym i stwierdziliśmy, że skoro już przygotowaliśmy peruki, wyczesaliśmy i powiesiliśmy sobie piękne łańcuchy na szyjach. I białe skarpetki. I białe skarpety. To już nie będziemy rezygnowali. Nie wymiękamy, mówię, nie wymiękamy, walczymy dalej. Ojcze Wojciechu, a jak reagowali na to wszystko, na te muzyczne różne propozycje dominikanie? Dominikanie, liturgiści z chorałami gregoriańskimi, tradycyjnymi i nowymi. Ojciec się uśmiecha. No bo są różne nurty, tak? I tak jak zresztą Piotr powtarzał na początku naszej audycji, kiedyśmy słuchali tego hymnu o otwieraniu bram, to te dwa nurty są obecne i mi się wydaje, że teraz przychodzi taki czas, kiedy staramy się znajdować równowagę pomiędzy tymi nurtami bardziej takimi, nazwijmy to, skoczno-tanecznymi, a tymi bardziej liturgicznymi. No, paradoks polega na tym, że cała reforma liturgii dominikańskiej, ta współczesna, wzięła się od ojca Jana. Bo on był tym, który rozpoczął, on przywiózł pieśni z Teze, on dał impuls do tworzenia. Ale potem zrobił się taki nurt, nazwijmy go bardziej krakowski, związany z ośrodkiem liturgicznym, który tam powstał i on nadal jest obecny, a ojciec Jan tutaj pielęgnował nurt bardziej lednicki. No i teraz czasami to bywało tak jak no, z sympatyzującymi ze sobą drużynami, ale które mówią, no jednak nasze jest lepsze. No, teraz przychodzi taki czas, że staramy się to jeszcze bardziej wszystko wymieszać, no bo w gruncie rzeczy to jest piękno dominikańskiej różnorodności. Mi się wydaje, że to mamy z tym do czynienia. Także jak na przykład hymn Światowych Dni Młodzieży zeszłoroczny napisał też wychowanych duszpasterstwa akademickiego Beczka w Krakowie. To Żaruwa mówi, że ojciec Jan nie lubił za bardzo tego hymnu i dlatego zaczęła się burza w zeszłym roku, bośmy zaśpiewali Błogosławieni Miłosierni. No to tak się uśmiecha. W takim razie pomieszajmy tą muzykę i ten klimat muzyczny, hymn o pieczęci. hymn o pieczęci. To drugie muzyczne oblicze Siewców, Lednicy i spotkań lednickich. Jedno to bardziej takie do tańca i do różańca, a drugie to bardziej liturgiczne, podniosłe, procesyjne, też z tekstami Ojca Góry. To akurat tekst biblijny. Są takie myśli? Za chwilę przyjdzie, pokaże, powie, żaruwa, nie, ten tekst mi się nie podoba. Zadzwoni, że coś, żeby mu coś powiedzieć, coś przypomnieć. No ja muszę powiedzieć, że teraz dopiero rozumiem ojca Jana, kiedy mi mówił, że zawsze dla mnie Jan Paweł II nie umarł. Mówił, ja zawsze z nim rozmawiam. Ja rzeczywiście też chyba nie ma dnia, żebym nie rozmawiał z ojcem Janem i przypominam sobie te chwile, kiedy wspólnie razem no, wygłupialiśmy się, kiedy no, śmialiśmy się, ale też przypominam sobie te chwile, kiedy wspólnie razem ojciec Jan, byłem u niego w celi, w zawiłościach swojego życia i chciałem z nim tak poważnie porozmawiać i wspólnie razem żeśmy płakali i on zapalił wtedy świecę szóstych Światowych Dni Młodzieży i wspólnie razem nic nie mówiliśmy, tylko płakaliśmy. Także były takie chwile. Ja pamiętam czas, w którym pracowałam z ojcem Janem, że cokolwiek byśmy nie wymyślili i cokolwiek naszym zdaniem nie powstałoby rewelacyjnego, i tak zawsze szliśmy skonsultować to z ojcem Janem, bo on miał taką intuicję, której nie miał nikt z nas. On miał po prostu jakiś słuch inny. Słyszał to, jak ludzie będą śpiewali, czy coś chwyci, czy nie chwyci. Naprawdę to było fenomenalne. My moglibyśmy się upierać, nie wiem dokąd, ale ojciec i tak zawsze miał rację. To tak wychodziło. On o tym też wiedział. Mówił nam, pająk, jak ja zasadzę zielonym do dołu, to mi urośnie, a wam nie urośnie. Pamiętajcie o tym. Agnieszka Chrostowska, ojciec Wojciech. No ja tu muzycznie to mniej mogę opowiadać o współpracy z ojcem Janem, bo akurat w tej przestrzeni z nim nie współpracowałem. Natomiast mogę powiedzieć, że z coraz większą miłością przyjmuję i śpiewy, i tańce. I to być może warto jeszcze podkreślić, bo mówimy o różnych nurtach, wewnątrz nawet samej Lednicy, tak? Bardziej liturgiczny i bardziej taneczny. Natomiast to jest fenomenalne, że tutaj na początku tego naszego spotkania ojciec Jan opowiadał o założeniach, które potem były realizowane przez wiele lat, bo właściwie to nie tylko tak, że Lednica jest śpiewem, ale ona równocześnie jest tańcem. I jak w zeszłym roku były Światowe Dni Młodzieży, to były takie chwile, pamiętacie, że cały tramwaj śpiewał po hiszpańsku Si señor, tu sabes que te amo. I to było bardzo wzruszające i zaskakujące. Ale też widziałem, jak Błonia krakowskie czy Błonia na Brzegach tańczyły, ponieważ były zwyżki zrobione wewnątrz tych pól i tam tańczyli tancerze lednicy, którzy animowali te wszystkie śpiewy. Ojciec ile lat jechał na swoją pierwszą lednicę jako dominikanin? No pani to dobrze pamięta, bo to było 11 lat. Jest takie nagranie, gdzie do tego się przyznaje i na tym nagraniu spotykamy się z ojcem Janem. Zostają państwo z nami i z ojcem Janem Górą. Jeżeli Pan Jezus chce, to ja tylko inicjuję pewne procesy. Inicjuję pewne procesy. Te procesy są z Ducha Świętego i to jest nieprawdopodobne. Mnie to przerasta wielokrotnie, a ja powiem skromnie, dystansuję się wewnętrznie od przypisywania mi czegokolwiek. Ale mnie się młodzież pytała, skąd ojciec zdobył takich kozaków? Jest z nami Wojtek Prus. To cieszy. To cieszy. Ja nie mogę o tym mówić bez wzruszenia. Jestem strasznie szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy. Duchu Święty, wlej w nas radość, byśmy Boga chwalili. Byśmy grali i śpiewali, jak król Dawid tońcyli. Wej mądrość, by nas nie zwiedła światową pokusa, byśmy mogli męznie kroczyć śladami Chrystusa. Wej mądrość, by nas nie zwiedła światową pokusa, byśmy mogli męznie kroczyć śladami Chrystusa. Tańcem chwalmy Go,